müddeti zaten mühim değil. Yaşamak, malumunuz olduğu üzere, yaşamanın bir keyfiyeti, bir ehemmiyeti vardır. Bazı insanlar var ki, çok yaşarlar ama keyfiyeti, ciddiyeti, ehliyeti, emniyeti, ehemmiyeti olmadığı için hiçbir mana ifade etmezler. Bazı insanlar var ki çok az yaşarlar fakat keyfiyetli, muhtevalı bir hayat olduğu için o hayat ebediyen unutulmaz. Dünya hayatına veda edip giden, dün gece ölen, ismini bile burada ağzıma almak istemediğim bir ölüden bahsetmek istiyorum. Allah'a inanmadığını söylüyordu. Ben sizin Allahu Teala dediğiniz varlığa inanmıyorum diyordu. Bir basın toplantısında Allah'a inanmadığını, ahirete inanmadığını, öldükten sonra dirilmeye inanmadığını, ne Müslümanların mezarlığına ne de başka bir dinin mezarlığına gömülmek istemediğini söyleyen bir ölüden bahsetmek istiyorum. Öldü gitti. Dünyadan ayrıldı. Ancak bu bir vakıa. Bunun inkarı mümkün değil. Fakat şu nokta çok önemlidir. Çok ehemmiyetlidir. Buraya biraz parmak basalım. Kardeşler, demin dedim ki, yeryüzünde Allahu Teala'nın muhatap kabul ettiği, huzuruna kabul ettiği, hayatının hesabını isteyeceği tek varlık insandır dedim. Bu bir kanun ilahidir. Sümme letüselünne yevme izin anin naim ayeti ve buna benzer birçok ayetler bunu çok ciddi şekilde ispat ediyor. Bu hususla alakalı inkarı mümkün olmayan bütün dünya insanlarını bu konuda düşünmeye zorlayan bir husustan bahsedeyim. Yine bugün yeryüzünde doğulusu batılısı, imanlısı imansızı, okumuş olanı, cahil olanı, kim olursa olsun, bütün insanların kabul ettiği bir gerçek daha var. Bütün dünya insanlarının kabul ettiği bir gerçek. Ve o gerçeğin içinde gizlenen bir hakikat. Onu arz edeyim. Kardeşler, bugün yeryüzünde dünyanın en gelişmiş teknik imkanları içerisinde bilgisayarlar, kompütürler ve daha binlerce elektronik cihazlar ile donatılmış olan bir dünyada insanların kimliğini, insanların kişiliğini ortaya koyan hadiselerin, alametlerin, işaretlerin içerisinde öyle bir tanesi var ki, öyle bir harika, öyle bir nizam, öyle bir işaret, öyle bir alamet var ki, onu insan dediğimiz varlığın ortaya koyması mümkün değil. Bakın mesela, yeryüzünde şu anda kaç milyar insan var? Yeryüzünde şu anda duyup işittiğimize göre, tabii teker teker araştırma yapılmış olmak belki mümkün değil ama genel olarak ortalama, genelleme suretiyle ifade edilecek olursa şu anda dünyada 6,5 milyar insan var diyorlar. Dünya üzerinde şu anda 6,5 milyar insanın yaşadığı söyleniyor. Bakınız. İnsanın özelliği bakımından, çok özel bir varlık olması bakımından, yeryüzünde 6,5 milyar insan yaşadığına göre, bu insanların özelliği, her bir insana mahsus bir özellik bakımından araştırdığınız zaman, yeryüzünde kaç milyar insan varsa, o kadar da, o sayıda, o sınırda, o adet içerisinde, insanların da şaşmaz bir özelliği var. Nedir o? Hepinizin bildiği gibi, bütün dünyanın kabul ettiği gibi, Interpol dediğimiz uluslararası beynelmilel polis teşkilatlarının, cinayet şebekelerinin ve daha dünya çapında mahkemelerin, araştırma örgütlerinin, enstitülerinin vesaire belge ve bilgi toplayan kaynakların kabul ettiği bir şey var. Yeryüzünde kaç tane insan varsa o kadar da parmak izinin olduğu bütün dünyaca kabul edilmiştir. 6,5 milyar insan varsa 6,5 milyar birbirinden farklı parmak izi var. Bunu yeryüzünde kimse inkar etmiyor. Yeryüzünde bu gerçeği, bu hakikati, insanların üzerindeki bu özelliği, bu mühim damgayı, bu inkarı mümkün olmayan bu işareti kimse inkar edemiyor, reddedemiyor. Peki bu neye işarettir? Bu nokta yine yaşadığımız hayattan bir misal ile, temsil ile arz etmeye çalışalım. Aklımızda kalırsa, çevremizde bunlar anlatılır ve anlaşılırsa çok mühim sonuçlar meydana getirecektir. Madem ki yeryüzünde şu kadar milyar insan var. Yeryüzünde madem ki şu kadar milyar insan var. Her insanın da Cenab-ı Hak parmak izini ayrı ayrı yaratmış. Yeryüzünde birbirine benzeyen iki tane parmak izi bulamazsınız. Hepsi ayrı, hepsi farklı. Hiç kimsenin parmak izi öbürünün aynısı değil, kopyası değil. Asla birbirine benzemiyor. Bu bir gerçek. Bunun inkarı mümkün değil. Peki bu neye işarettir? Bu neyin ispatıdır? Şimdi şunu misal olarak arz etmek istiyorum. Mesela İstanbul'u ele alalım. İstanbul'da 15 milyon insanın resmi veya gayri resmi yaşadığı söyleniyor. Yine İstanbul'da diyelim ki 3 milyon araba var. 3 milyon motorlu vasıta, motorlu taşıt var diyelim. Trafiğe çıkan, yollarda yürüyen, seyir-i sefere yani trafiğe çıkan 3 milyon motorlu vasıtanın olduğunu kabul edelim. 3 milyon motorlu vasıta kabul ettiğinize göre aynı şartlarda, aynı miktarda 3 milyon tane de ayrı ayrı plaka, motorlu taşıtların plakasının varlığını kabul etmek zorunda mısınız, değil misiniz? 3 milyon arabayı kabul eden adam, 3 milyon ayrı ayrı plakanın varlığını kabul etmek zorundadır. Hiçbir arabanın plakası öbürünün aynısı olduğu söylenemez. Her arabanın plakası ayrıdır. Hiçbirisi diğerine benzemez. Peki niçin? Kardeşler, bu noktayı Allah aşkına iyi düşünmek zorundayız. Yoksa hayatımız heder olup gider. Bakın dün akşam ölüp giden adam 80 yıllık hayatı vallahi boydan boya, baştan sona bomboş olarak geçti gitti. 80 yıllık bir ömür. Bomboş. Şimdi madem ki trafiğe çıkan, seyrü sefere çıkan her arabanın ayrı ayrı plakası var. Ve bu plakaların varlığının sebebi var, hikmeti var. Niçin? Bu otomobiller, bu motorlu vasıtalar niçin ayrı ayrı plaka taşıyor? Niçin hepsinin plakası aynı değil de ayrı ayrı takılmış? Sebebi gayet basit. Bu motorlu vasıtalar suç işleyebilir, adam çiğneyebilir, kaza yapabilir, cinayet işleyebilir. Bu durumda sorumlu tutulması lazım. Sorumlu tutulması için de her birinin plakasının ayrı ayrı olması lazım. Yoksa insanlardan birisini çiğnerdi, efendim ben çiğnemedim derdi. Öbürü yaptı derdi. O da bir başkasına şu yaptı, bu yaptı, o yaptı derdi ve kimse sorumlu tutulamazdı. Sorumlu tutulmak için her arabanın plakası ayrı ayrı tespit edilmiştir. Gayet makuldür. Aynen bu misalde olduğu gibi her insan da yaşadığı hayatın hesabını Allah'a vereceği için hiç kimse kimsenin günahından sorumlu tutulmayıp herkes kendisi hesap vereceği için yeryüzündeki her insanın parmak izini kaybolmasın, kimseye bahane atmasın, kimse kimseyi kandırmasın, kimse kimseyi öne atmasın, sona bırakmasın diye her insanın parmak izini Cenab-ı Hak ayrı ayrı döşemiş mi, döşememiş mi diye düşünmek zorundasınız. Başka bir varlıkta böyle bir özellik yok. Hayvanlarda bu yok mesela. Vesair mahlukatta bu yok. Yalnız insana mahsus. Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel bu hakikati haber vermiş. Bela kadirine ala en nüsevviye benanehu diyor. Ne demek manası? Evet. Ey insanlar, biz sizi öldükten sonra dirilteceğiz. Dirilttikten sonra hesap gününe getireceğiz. Hesap gününde dünyada yaşadığın hayatın hesabını soracağız. Kaçmanız mümkün değil, kaybolmanız mümkün değil. Mahşer gününde, hesap gününde kimsenin kimseyi aldatması mümkün değil, yalan söylemesi mümkün değil, kaçması, gizlenmesi mümkün değil. Niye? Yeryüzünde her insanın parmak izlerini bela kadirine ala en nüsevviye benanehu, her birinin parmak uçlarını ayrı ayrı döşemeye iktidarımız olmuştur diyor. Hiç kimsenin hiç kimseye karıştırılması mümkün değil. Hiç kimsenin hiç kimseyi yaptıklarından sorumlu tutması değil. Herkesin alameti, herkesin plakası, herkesin parmak izi ayrı ayrıdır. Kimse kimseyi ön tarafa süremeyecektir. Ben yapmadım, o yaptı diyemeyecektir. Sure-i Yasin'de, Yasin suresinde Cenab-ı Hak bu ihtimali düşünen insanları uyandırmak için şöyle bir ayet-i kerime ile meseleyi bize haber veriyor. El yevme yahtimu ala efvahihim Yasin suresinde. O gün hesap gününde suçluların, günahkarların, mücrimlerin her ihtimale karşı ağızlarını mühürleyeceğiz. El yevme nahtimu ala effahihim, ağızlarına mühür vuracağız. Ne olacak? Ve tükellimüna eydihim, o günahkarların ve suçluların elleri konuşacak. Bakın, parmak izleri konuşacak diyor Cenab-ı Hak. Ve tükellimüna, bize söyleyecek, bize kelam edecek, bize açıklayacak, konuşacak, eydihim, onların elleri konuşacak diyor. Elin konuşması budur. Ve teşhedü erculühüm, ayakları şahitlik edecek. Ayaklar şahitlik edecek diye, eller tanıklık edecek, eller konuşacak, eller sahibini ele verecek. Bakın, Türkçe'de bir kelime var, sahibini ele verdi. İnsanı ele veren kendi elidir. Yani elindeki parmaklardır, yani parmaklardaki izlerdir. Ya sen beni ele verdin derler. Beni ele verdin. Ele vermek el ile alakadır ki eldeki bütün muazzam ispat, işaret, alamet, hakikat parmak izlerinin varlığına işaret ediyor, önemine işaret ediyor. Yeryüzünde kaç milyar insan yaratıldıysa o kadar da parmak izinin yaratıldığını resmen ispat ediyor. Öyleyse ey insan, yine Sure-i Yasin'de Cenab-ı Hak insana hitaben şöyle buyur. Evelem yeral insanu enna halaknahu nutfeten fe izâ huve hasîmün mübîn. Şu insan dediğimiz varlık. Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfe. Bir damla meniden yarattığımız şu insan. Yaratılmış insan. Kendi kendisine olamayan, kendi kendisini yaratamayan, ancak bir yaratıcının eseri olan, ancak yaratıcı bir kudretin sanatı olan şu insan, bir damla meniden yaratıldığı halde, feize huva, bir de bakıyorsunuz ki o insan, hasîm-ü mübîn, Allah'ın apaçık hasîmi, yani düşmanı kesilmiştir. Arapça hasîm, düşman demek. Husumet kelimesi buradan geliyor. Feize huve hasimün, o insan bir de bakıyorsunuz ki Allah'a düşman olmuş. Allah'a hasım olmuş. Allah'a husumet besliyor, düşmanlık besliyor. Hem de apaçık. Ve maalesef insanlık tarihinde görüldüğü gibi işte en son bizim toplumumuzda da maalesef %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de, Türk toplumunun içerisinde de resmen Allah'ın varlığını inkar eden ve kendisine yazar denen, yazar, neyi yazdığı söylenmiyor, neyi yazmış, hangi hakikati yazmış, neye faydalı olmuş, neyi aydınlatmış, neyi kirletmiş, neyi temizlemiş olduğu belli olmayan. Yazar, yazar, yazar. Ama neyi ya? Hakkı mı yazmış, batılı mı? Doğruyu mu yazmış, yanlışı mı? Hakikati mi yazmış yoksa hakikat dışı şeyleri, hayali şeyleri mi? Mahiyeti açıklanmadan yazar olduğu söylenen bir kişi, %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkede resmen Allah'ı inkar etmiş. Öldükten sonra dirilmeyi inkar etmiş. Ben ölmek istemiyorum demiş. Ölmeyeceğim demiş. Ama Allah'ın hükmüne mağlup olarak ölmüş. İlâ cehenneme zümera, doğrudan doğruya cehenneme gitmiştir. Değişen bir şey yoktur. Değişen bir şey yoktur. Resmen Allah'a düşman olmuş, Allah'a karşı gelmiş, Allah'ı inkar etmiş, Allah diye bir varlık tanımıyorum demiş. Ama istese de istemese de Allah'ın ölüm kanununa, küllü nefsin zaikatul mevt ahkamına teslim olmuş. Aklıyla, ilmiyle, iradesiyle teslim olmak istemediği Allah'a sonunda ölüm ile ebediyen teslim olmuş. Ve geçip gitmiş olduğu bütün dünyaca bilinen bir gerçek olarak ortaya konmuş. Burada mühim olan şudur. Kardeşler, müminler, bir şeyi inkar etmek neticeyi değiştirmiyor. Yani öldükten sonra dirilmek yoktur, ahiret yoktur demek kabir kapısını kapatmaya yetmiyor. Ölümü öldüremiyorsunuz. Mezarlığı ortadan kaldıramıyorsunuz. Dünyaya veda etmenin önüne geçemiyorsunuz. Hani bir insan güneşe gözünü kapasa da güneş yoktur dese güneş yok olmaz. Sadece gözünü kapayan için mevzubahis. Başkası için bu sözün bir manası yoktur. İnkarcının, inkar eden bir kimsenin de inkar etmesiyle hakikatler değişmiyor. Netice değişmiyor. Bu akış durdurulmuyor. Kabrin kapısı kapatılmıyor. Ölüm öldürülmüyor. Ebedi hayat durdurulmuyor. İnkar etmenin bir manası yoktur. Ancak burada bizi düşündüren bir şey var. Bakınız mesela böyle bir ölünün arkasından televizyon kanallarında yapılan yayınlara bakınız. Adeta Allah'ı inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi resmen inkar eden ve İslam'a şiddetle karşı çıkan bu yazarın arkasından yapılan yayınlara bakın. Adeta bu zalimi, bu kafiri kahramanlar gibi alkışlıyorlar. Ne alkışlıyorsunuz? Hangi faziletini alkışlıyorsunuz? 60 milyonun imanına karşı çıkan, 60 milyon insanın temsil ettiği İslam'a düşman olan bir adamın ölümünün arkasından bu kadar alkış tutmanın, ağıt yazmanın ne anlamı var? Bir dinsizin, bir imansızın, bir Allahsızın arkasından bu kadar ağıt yazmanın ne anlamı var? Bizi hayrete düşüren budur. Bizi şaşkınlığa götüren budur. Yeryüzünün her tarafında dini hakikatler artarken, inançlar yükselirken, inanan insanlar çoğalırken, şu bizim memlekete bakın, dinsiz bir adama gösterilen rağbete bakın. İmansız bir adama, Allahsız bir adama gösterilen rağbete bakın. Ki yine bizi hayrete düşüren taraf şudur. Bakınız, esasında bu kişilere dikkat ederseniz, bu adamlar Türkiye'de bunun gibi yazarlar, bunun gibi bir takım kişiler, bunun gibi bir takım insanlar Hristiyanlığa düşman değildirler. Bakın, Hristiyanlığın aleyhine bir kelime işitmiş değilsiniz bu adamdan. Dün akşam ölüp doğrudan doğruya inkar ettiği Allah'ın huzuruna giden bu adam, bu 80 yaşındaki inkarcı, zındık adam, bu 80 yaşında ölen bu zalim, bu kafir adam, Hristiyanlığın aleyhine bir kelime konuşmamıştır. Yahudiliğin aleyhine bir kelime konuşmamıştır. Ama 80 yıllık ömrü boyunca İslam'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhine konuşmuştur. Evet böyledir. Hristiyanlığın aleyhine yazılan bir kitabı Türkçe'ye tercüme etmek istememiştir. Yahudiliğin aleyhine yazılan hiçbir kitabı tercüme etmeyi düşünmemiş, İslam'ın aleyhine yazılan Salman Rushdie adındaki bir zındığın kitabını Türkçe'ye çevirmeye siz söyleyin çalışmış çalışmamış mıdır? Bunlar İslam düşmanlarıdır. Bunlar din düşmanı değil, İslam düşmanıdır. Bunlar Hristiyanlığa değil, Yahudiliğe değil, sadece ve sadece İslam'a düşman, Hazreti Muhammed Mustafa'ya düşman. Ama işte öyle gösteriyorlar, öyle gösteriliyorlar, öyle anlatılmak isteniyor. Bunlar Kur'an'ın düşmanıdırlar. Bunlar İslam'ın düşmanıdırlar, fakat Hristiyanların dostudurlar, gavurların dostudurlar ve başkalarının dostudurlar. Şöyle bir ayağa kalkalım da safları sıklaştıralım. O mühim değil ya. Arada boş yer kalmasın. Evet, o halde muhterem kardeşler, inkar etmenin neticeyi değiştirmediği ve bu alemden ebedi aleme akışı durdurmadığı bir gerçek olduğuna göre insanların durup düşünmesi lazım. Aklını işletmesi lazım. Zerre kadar akıl sahibi olan, düşünce kabiliyeti yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış bulunan, düşünebilen her insanın buna bir mana vermesi lazım. Ne yazıktır ki içinde yaşadığı toplumun ekmeğini yediği, suyunu içtiği, beraber bulunduğu, beraber yaşadığı toplumun insanlarının karşısına çıkmış, Türk milletinin %60'ı aptaldır diyebilmiş olması dahi insanın tüylerini ürpertiyor. Emin olun ki bir Müslüman yazar, gerçi bir Müslüman yazar böyle bir şey söyleyemez, Müslüman bir yazar Türk milletinin %60'ı aptaldır deseydi mahkemeler bu adamı vallahi asar, billahi asardı. Ama bu adama bir şey dememişlerdir. Dinsiz oldu mu adam itibar görüyor. Allah'ı inkar edenler itibar görüyor. Allah'ın nizamını savunanlar çileden çileye, beladan belaya sürükleniyor. İşte bizi mahveden, bizi kahreden budur. %99'u Müslüman olan bir ülkede düşünün neler oluyor, nasıl meydana geliyor. İnsanı hayrete düşüren zaten bu cihetlerdir. İşte mümin kardeşlerim, Allah'a yine de her şeye rağmen sonsuz hamdü senalar olsun ki bunca sıkıntılara rağmen, bunca baskılara rağmen, bunca hakaretlere rağmen, bunca zilletlere rağmen, bunca engellere, bunca manialara rağmen, dini celili İslam, hem bütün dünyada, hem de Türkiye'de, vallahi çığ gibi gelişmekte, kuvvetlenmekte ve yayılmaktadır. Bunun önünü almaları mümkün değildir. Allahu Teala eğer tekrar bu memlekete, her karış toprağında şehit bulunan bu memlekete, her karış toprağında şehitlerin kanı bulunan bu topraklara yine İslam'ın hakimiyetini murad ediyorsa kimse bunun önüne geçemeyecektir. Hiçbir kuvvet, Hiçbir kudret, hiçbir grup, hiçbir zümre bunun önüne geçmesi mümkün değildir. Allahu Teala Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Habis ismiyle insanlığa, bütün beşeriyete Peygamberimiz Efendimiz şu mesajı veriyor, şu manayı veriyor. Buyurmuşlar ki, men yuridillahu bihi hayren yufekkihu fiddin. Ne müjdeli bir hadistir. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bir memlekete, bir millete, bir kimseye hayır murad ederse, o kişiyi, o kimseyi, o milleti, o topluluğu severse, o topluluğu Rabbimiz kayırırsa, hayır murad ederse, yufekkihu fiddin, dini İslam o memlekette, o insanlar arasında canlanmaya başlar, yayılmaya başlar. Bir memlekette, bir ülkede, bir bölgede, bir topluluğun arasında İslamiyet yayılıyorsa, çoğalıyorsa, artıyorsa, gelişiyorsa, genişliyorsa, bilelim ki o bölgeye, o beldeye, o topluma Allah mutlaka hayır murad ediyor. İşte bizde de böyle olmaktadır. Her geçen gün İslam yayılıyor. Her geçen gün İslam elhamdülillah şenleniyor, şahlanıyor, canlanıyor. Bu demektir ki tekrar bu topraklara, bu ülkeye, bu memlekete, bu coğrafyaya yeniden İslam hakim olacak Allah'ın izniyle. Yeniden İslam hakim olacak. Bu bunun alametleridir. Allahu Teala şurada toplaşan, bekleşen, dinleyen, Allahu Teala'nın huzuruna koşup gelen, namaza, cumaya gelen şu samimi Müslüman kardeşlerime ve bütün ehli İslam'a İslam'ın hakimiyetini görmek nasip ve müyesser eylesin inşallah. Konuyu daha geniş açıdan ele almak üzere, bu meseleyi daha geniş bir perspektif içerisinde açıklamak üzere, haftaya cumada yine burada toplanmak üzere, Rabbi Rahim-i Zülcelal yine dersin başında dediğim gibi bizleri rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden ayırmasın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.